Spanquito. Yeah, shut down as it touch down, man. Up down, pull up, midi top down, yeah. Brak some in it, call some, get it. Oh my, shawty says hey, diamonds on your chest, like you the best, like you the baddest little mother. This ain't red stripe. Pull up any S line, live your best life. Touch down, little mommy, fuck the next flight. Yeah, shawty benim limit symbol akşam. Önüne kalbimi seni bıraksam. Boynuna pırlantaları taksam. Alman pull up girl araba Şari Alman. Şari bana baksan, ben de yazsam sana bir lafsan. Git gel omuzuma yaslan. Şari benimle misin bu akşam? Git. Dedi ki götür beni aya, aya, aya, aya ooo. Dedim gidek uzaya, aya, aya, aya ooo. My baby girl she got the fire, fire, fire, fire. Yana, yana, yan yanaysak bize yazılır destan sayfalarca. 7-24 sevdan kafamda. Hem dertler hem derman da yarda. Bahar doğarken merhabanla. Her baharda of gel savaşma. Gel savaşma. Sevişelim tüm gün canla başla. Yanındayken balıkla balansa başka. Şari benimle misin bu akşam? Yeah. Dedi ki götür beni aya, aya, aya, aya ooo. Dedim gidek uzaya, aya, aya, aya ooo. My baby girl she got the fire, fire, fire, fire ooo. Gelip istem buraya. Hasretinden yana, yana, yana, yana.